nem akarod. Csak nézek után az ablakon, ahogy egy kisfiú, ha nem hiszi el, hogy most már menni kell. A mesének vége is álmodom, hogy virág nyílik a domboldalon, a felhők föl ragyog a nap, ha itt lennél velem. Én letörölném a könnyeit, és elmondanám, hogy szép lehet a holnap, hogyha elhiszed, ha itt lennél velem. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én nem engedném el többé már sosem. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én nem engedném el többé már sosem, kedvesem. A mesének vége is álmodom, hogy reggel újra fel kell a nap, igazat mond és megsimogat, ha itt lennél velem. Én mennék vele, de nem akarod, csak nézek utánad az ablakon, ahogy egy kisfiú, ha nem hiszi el, hogy most már menni kell. Ha itt lennél velem, fognád a két kezem, én nem engedném el többé már sosem. Ha itt lennél velem, és fognád a két kezem, én azt kérném megint, hogy hazudnék nekem, kedvesem. Yeah.